یا سیدی، یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے دوران بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوران بیان درود پاک پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہیں، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ درود پاک پڑھنا افضل ہے یا علم دین حاصل کرنا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس میں سے نکالنے کے کیا افضل ہے. تفسیر کبیر میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں ان کی زندگی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ خبر دی تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے اس وقت؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، یعنی علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. راوی کا بیان ہے، تفسیر کبیر میں مزید لکھا ہے کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے کوئی اور افضل عمل ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں اس صحابی کو اسی عمل کی تلقین فرماتے ہیں. اس میں اب آپ سمجھ لیجئے کہ تلاوت ضرور کریں، درود پاک بھی ضرور پڑھیں، لیکن اور اوقات میں جب علم دین کے، یہ تلاوت تو ڈبل 12 گھنٹے میں جب چاہے آدمی کر سکتا ہے جس کو واقعی قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن علم دین کے اس طرح کے حلقے روز روز نہیں لگتے. تو زندگی میں پہلی بار تو نصیب ہوئے ہوں گے بہت سو کو اس طرح کے حلقے. اب اس میں بھی آدمی مطلب یعنی کہ اس کو اگنور کر دے تو کیا کہیے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن شریف ضرور پڑھے، درود پاک ضرور پڑھے، اور اوقات بھی تو پڑھے نا. اب ان اوقات میں تلاوت فرمائیں، بالکل آپ آج کل یہاں اگر ایک پارا پڑھتے ہیں تو دو پارے پڑھیے، مگر اس کو بھی آپ اہمیت دیں اور اس کو سیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا کہ علم دین کے بغیر قرآن پاک بھی تو نہیں پڑھا جاتا. اس کے لیے علم چاہیے، عبادت کے لیے بھی علم چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.